Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Beyoğlu Kültür Yolu projesi başladı İstanbul'da, Beyoğlu'nda. Kültür Yolu Festivali daha doğrusu açıldı. Bu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne ve bu festivalle birlikte, bu Beyoğlu Kültür Yolu ile birlikte Beyoğlu'nda bir değişim var. Yeni bir kimlik mi yaratılmaya çalışılıyor? Bu konuyu ele alacağız. Bu konuyu ele almak için de aslında böyle bir 1990'lı yıllara bir dönelim. 1990'lı yılların Beyoğlu'suna bir dönelim. Beyoğlu bir kültür alanı olarak, bir kültür hayatı olarak nasıl bir yerdi? İşte kültür merkezleri, eğlence mekanları, lokantalar, sinemalar, kitapçılar, ne tür bir atmosfer aslında? Beyoğlu kültürü dediğimizde biz nasıl kafamızda ne canlanıyor, biz neyi biliyoruz, neyi biliriz Beyoğlu dediğimizde ve Beyoğlu dolayısıyla nasıl dönüşüyor, ne oluyor? Yani böyle bir geçmişe dönüp aslında bir bakalım ve bu dönüşümü anlamak için bugün yaşadığımız bir dönüşüm var diyoruz. Yani böyle bir bu Kültür Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Beyoğlu Kültür Yolu, Galata Port'tan işte turistleri alıp böyle bir rota üzerinden işte ta AKM'ye kadar taşımayı hedefliyor ve burada böyle bir yeni bir dolayısıyla bir kitlenin gelmesi söz konusu, yeni kültürel sunumlar söz konusu. Bir değişim mi, nedir, Beyoğlu nasıl dönüşüyor, bunu konuşmak istiyoruz. 90'lı yıllara bakalım dedik çünkü işte bu konunun tam da bugünlerde Gökhan Akçura bu konuda çok paylaşım yapıyor sosyal medyada. Gökhan'la bu 90'lı yılları, Beyoğlu'nun 90'lı yıllarını görüşelim, konuşalım dedik. Hoş geldin Gökhan. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, merhaba Gökhan. Biraz daha sesine yaklaş istersen. Ben de kısaca Gökhan'ı hızlıca tanıtayım. Gökhan, İstanbullusunuz değil mi? Gökhan, Beyoğlu musunuz? Yok. Memur çocuğu, her yeri dolaşmışız. Evet. İstanbul'a da çok gelip gitmişiz ama esas İstanbul'a yerleşmem 82-83 gibi. Çok, çünkü İstanbul üzerine çok, İstanbul'un tarihi mekanları üzerine, tarihi olayları üzerine, kişilikler üzerine, binalar üzerine İnanılmaz bir Gökhan Akçura'yı tanıtmak gerekirse, bir koleksiyoner ve yazar, araştırmacı. Aslında kendisi tiyatro mezunu ve tiyatro dünyasında da hem hocalık hem dramatürlük gibi çalışmaları var. Belki biz seni, ama Gökhan daha, yani ben mesela yazılarından, işte sosyal medyada son zamanlarda çok aktif belge paylaşıyorsun ve orada inanılmaz detaylar öğreniyoruz gerçekten. Hem özellikle taşınabilir kültür mirası malzemesi topluyorsun, arşivliyorsun ve bunları çok güzel kullanıyorsun. Ve son zamanlarda da bu 90'lı yıllar Beyoğlu'sunu işliyorsun aslında. Hani buradan hemen şeye geçelim, ilk sorumuza geçelim. Vaktimiz kısıtlı, yani bu 90'lı yıllar peki... Hani hepimiz aslında yaşadık o 90'lı yılları, hepimizde böyle canlı bir ruh hali bu, ama sen nasıl anlatıyorsun, bu dönemi nasıl, 90'lı yılları nasıl tanımlarsın, Beyoğlu kültürünü nasıl tanımlarsın? Şimdi Beyoğlu kültürü deyince aslında her kuşağın kendine özgü bir Beyoğlu'su var. Ta 19. yüzyıl ortalarına gidelim, 10 yılda bir, 20 yılda bir düşünelim, habire değişen bir toplum var. Habire değişen bir Beyoğlu var. Biz kendi yaşamımızın belki de en hoş yılları olduğu için 90'ları şu anda düşünüyor ve konuşuyoruz. Ben işte 1983 gibi İstanbul'a yerleştim. 90'ların büyüsü bence 12 Eylül'ün ardından o ilk yoğun baskılı faşist dönemi arkada bırakmamızdan sonra bir görece demokrat, görece daha özgür bir yaşama girmemizin getirdiği bir ferahlık dönemiydi. İnsanlar somut politikadan da özellikle sol için konuşuyorum, uzaklaşmışlardı, daha doğrusu uzaklaştırılmışlardı. Herkes yaşama amacına yönelmek, işte daha geçmişte bıraktığı kültürel, sanatsal yaşamından yeniden onun içinde var olmaya çalışmak gibi bir dönemdi bu. O yüzden güzeldi Beyoğlu ve güzel hatırlıyoruz. Mesela işte bir ucundan öbür ucuna bir sürü şey yaparak, düşünelim kitap evleri yan yana yığınla, en başta Pandora'dan ki hala var sanıyorum, ki ben 3 yıldır İstanbul'a gelmediğim için hep bunlar izafi bilgiler. Sonunda işte Robinson Crusoe'ya kadar uzanan bir süreçte bir sürü kitapçımız vardı. CD'lerin zirvede olduğu bir dönemde girer plak bakardık, CD bakardık, kitap bakardık. Yeme içme mekanları sonsuzdu. Yine Taksim tarafından alalım. Zencefil'den başlayarak gittiğimizde mesela Hacı Salih vardı sol tarafta. Ondan sonra hala duruyor balık pazarı gerçi. Orada bir fazla değişiklik olmadı. İçki olunca o mekanlar duruyor. Daha çok kafe türü şeyler yok oldu zaman içinde. Saymaya başlarsak bitmez. Eğlence yerleri de çok fazla. Bunlar niye yok oldu? Bunun üzerinde isterseniz evet, duralım. Bu daha önemli bir şey. Bu toplumun biraz gitgide derin bir boğazla ikilemleştirilmesi süreciyle de alakalı. Yani iktidar son 30 yıldır gitgide kendi amaçları ve kendi mantığı çerçevesinde her şeyi değiştirmeye çalışıyor. Beyoğlu'nun o bizim bildiğimiz, yaşadığımız kültür, sanat, eğlence, yaşam zevki açısından güçlü yılları bence iktidarın görüşü açısından hiç cazip bir manzara değildi. Ne oldu zaman içinde? Giderek iki etki. Bir, iktidarın bu ikileştirme politikası. İki, kapitalizmin zorunlu olarak ona uyması. Kapitalizm daima iktidarların paralelinde gitmek zorundadır. Başka şansı yoktur. Para kazanmak zorundadır. Para kazanmak da bir ölçüde iktidara esir olmak zorunluluğu vardır. Bu çerçevede gitgide Beyoğlu değişti. Ne oldu? Kültür zaten daha tutucu, daha vulgar bir hale geldi bütünde. Bu yansıdı bir. Kitap evleri azaldı, lokantalar azaldı, sinemalar, tiyatrolar azaldı. Yani Beyoğlu kültürel açıdan yoksunlaştırıldı. Daha vulgar bir kültür gelmeye başladı. Bunun temeli alışveriş. Alışveriş yeri oldu, değil mi? Evet, esas olarak mesela bundan işte en son dediğim gibi 3 yıl önce geldim. Yani Arabistan gibiydi. Beyoğlu'na girdim. Şeyler, dükkanların önünde Arapça bağırıyorlardı. Şaşkınlık içindeydim. Türkçe konuşan pek bir insan görmemeye başladım. Ne Araplara karşıyım ne yabancılara karşıyım. Ama bir işgal durumu vardı. Bu işgal durumu da artık iktidarın yönelmek istediği Müslüman, zengin nüfusun İstanbul'a gelip yerleşmesi ve gezmesi politikası çerçevesinde demek ki tutmuş ki Beyoğlu'ndaki mağazalarda giderek bu kesime hizmet vermek için kendilerini yönlendiriyorlardı. Tabii bu yön içinde, yeni yön içinde ne kitap evlerinin yeri vardı, ne vejeteryen lokantaların, ne tiyatroların, ne sinemaların yoktu. Olsa olsa işte göya yeniden restore edilen, yapılan Emek Sineması gibi, onun yanındaki işte Madame Tussaud Müzesi gibi göstermelik yerler. Daha böyle alışveriş merkezleri gibi, yani böyle şey içinde bir sürü farklı şeylerin olduğu, böyle bir daha büyük ölçekli nasıl diyelim, aslında ticari ve büyük sermayenin aslında yönettiği mekanlar haline, yani öyle bir dönüşüm var aslına sanki. Bakarsanız 90'ların başına da dönersek, yani hep bizdeki politikalar doğrudan kent üzerinden de uygulamaya geçiriliyor ya, yani 90'ların başında bu Dala'nın müdahaleleri, Tarlabaşı Bulvarı'nın açılması, Beyoğlu'nun yaya bölgesi haline gelmesi bir bakıma aslında orayı bir miktar temizleyerek, o da bir liberalleşme dönemiydi ya, hem düşünsel olarak hem ekonomik olarak. O 90'ların kafe kültürünü, oradaki işte sinemaları, kültür hayatını bir zemin oluşturdu o yaya bölgesi haline gelmesi. Bir anlamda Beyoğlu o zaman da temizlendi. Sonra Gökhan Bey'in dediği gibi şimdi belki tekrar başkaları tarafından kendilerine göre temizlendi. Başka bir şeye yer açıldı. Kapitalizm kendi rotasında gitse bu kadar, ne diyeyim, vulgar olmaz. Hep bu kelimeyi kullanmak zorunda kalıyorum. Diyelim yeni yapılan AVM'ler o kadar yapıştırma duvarlarla, işte plansız programsız, uyduruk görsellerle yapılıyor ki, işte neydi o şeyin ortasında yapıldı, Saray Sineması'nın yerinde yapılan Demirören. Ufacık bir anı anlatayım. Demir yıkılıyor, Saray Sineması. Demirören, ben Saray Sineması tarihini yazdım bir dergiye. Demirören ailesi beni çağırdı, gittim. Şeyi vardı, kızı vardı işin başında. Bana planları açtılar, gösterdiler. Bakın dediler, ortadaki büyük boşluğu görüyor musunuz? Evet, orası sinemanın yeri dedim. Nasıl yani, sinema mı yapacaksınız? Hayır, o boşluğu, yani sinemanın olduğu yeri boş bıraktık. Koruyoruz onu dedi. Ne yapılacak burada? Yani böyle bir mantık olabilir mi? İçerikleri boşaltılıyor. İçerikleri boşaltılarak hani bu kültürel kavramlar birer slogana dönüşüp, şimdi de mesela o kültür yolu bağlamında onlar hep kullanılıyor aslında. Ama içi boş. Aynı boş bırakmaları gibi evet. Sinema için. Kültür yoluna geçeceksek o konuda çok fazla şey konuşamam. Neden? Dediğim gibi İstanbul'dan çok uzaktayım, görmedim. Sadece işte haberler var, yapılan yerler, işte bir tek neresiydi, bir yer bağımsız. Onun dışında her yer iktidarın zaten elinde olan noktalar. Ne arter var, arter yok zaten değil mi, meşer var, ne yapı kredi var, ne pera müzesi var. Yani onların hepsi var aslında da yani pera da duruyor tabii, yapı kredi. Hayır kültür yolu içinde. Kültür yolunda yok yani. Kültür yolu sadece kendi istediği noktaları almış gibi gözüküyorken, mesela dün Oksijen gazetesini aldım, Beyoğlu'na dönüş yolu diyor. Şimdi başında Arhan var, Kayar. Ne bileyim, içinde Hüsamettin Bey var, Haldun Dostoğlu var. Bir sürü insan var. Yani olayı kendim görmeden yorum yapmak istemiyorum. Yapacaksanız siz yapın diye düşünüyorum. Evet, aslında biz 90'lı yıllar, tabii sen 90'lı yıllarla ilgili bayağı bir paylaşım yapıyorsun. 90'lı yıllar tam bir Beyoğlu'nun dönüşüm arifesi. Demin Burçin'in de söylediği gibi, yani Tarlabaşı Bulvarı tam da işte yeni açılmış, orası yayalaştırılmış falan bir dönüşüm söz konusu. Fakat hala daha küçük ölçekli kültür sanat işletmeleri orada var olabiliyorlar ve belki oranın yaya yolu olması da o şeyi destekliyor. Küçük ölçekli işletmeleri destekleyebiliyor. Leman var mesela o dönem değil mi? İşte böyle önemli kültürel odak noktaları var. Gençlerin çok akın akın geldiği bir dönem. Gençlik kültürünün hatta böyle çok filizlendiği, kendisine ifade alanı bulduğu bir karşılaşma mekanı aslında Beyoğlu. Yani farklı kültürlerin, farklı ifadelerin karşılaşabildiği, hem en formal olanın hem formal olanın yan yana durabildiği, çeşitliliğin yaşayabildiği bir alan 90'lı yıllar. Sanki yani senin paylaşımlarından da bunu görebiliyoruz. Yeni müzik tarzları denenebiliyor. Onların hepsinin kendi mekanları var. Oralara insanlar akın akın gidebiliyorlar. Geç saatlere kadar kalabiliyorlar falan, değil mi? Tabii mesela şimdi ise evet yani. Roxy'den Hayal Kahvesi'ne, Andona, şeye, Jazz Club, Gramofon. Gramofon Kafe, öteki uçta, o biraz fazla yaşamadı ama yani müziğin her türü yer alıyordu ve sürekli gelişiyordu. Bunların mesela şey yapıldı sonra yıllar içinde, Babilon ortaya çıktı. Pozitif'in yaptığı bir sürü etkinlik zaten Beyoğlu'ndaki mekanlarda oluyordu. Bütün bunun üzerine sanki bir kül kapladı. Bu türden müziklerin yapıldığını zannetmiyorum İstanbul'da. Bilmiyorum, siz daha içindesiniz. Kadıköy'e taşındı bunlar. Evet. Yani yeni bir yer buldular ama burada biliyorsunuz yani o 2000'lerde artık iyice yükselmişti bu Beyoğlu. İstanbul dünyada da çok rağbet görüyordu. Ondan sonra işte biraz da tabii bilinçli olarak burada müdahaleler oldu o yaşantıyı kesmek için. Oradan belki işte nasıl diyeyim, kaçırtmak için. Belki bizler de 90'ların özneleri, insanları da biraz kaçtık bıraktık gibi de geliyor bana bazen. Hani orada durmadık. Yoksa aktivizm, kent mücadeleleri de Beyoğlu'ndan doğdu. Oradaki o canlı kültürel alışverişten doğdu. Ama sonra biz de biraz geri çekildik. Evet, en son işte emek sineması direnişini hatırlıyorum. Evet. Emek sineması yıkılmasın diye sokaklarda nasıl mücadele ettiğimizi, gazlarla, sularla karşı karşıya, göğüs göğüse çarpıştığımızı hatırlıyorum. Daha sonra da Gezi geldi. Zaten Gezi'den sonra Beyoğlu iyice dışlanan, işte anlamsızlaşan ve baskı altında görülen bir mekan haline geldi. Bunun da çok önemi var. Yani Beyoğlu'nun özellikle o yılların düşünürseniz her tarafında polis dolu, barikatlarla dolu. Hala öyle. Ulaşılması evet, hala mümkün öyle. Olmayan bir yer. Hala mı öyle? Evet, yani 1 Mayıs'larda işte böyle önemli günlerde hep kapatılan bir alan. Galatasaray Meydanı'nda da barikatlar var hala. Evet. Evet, böyle bir şey var yani, çekişme var aslında. Ondan sonra demin söylemeye çalıştım işte mesela Emek Sineması da şimdi böyle korunmuş bir yer ve işte kültürel miras diye geri satılıyor gibi. Hani biz almıyoruz ama alanı da olacak herhalde. Bu kültür yolu da işte Galata Port'tan AKM'ye uzanan bir çizgide, onları birbirine bağlamak için. Ve işte bunlar da kullanılacak herhalde yani. Şimdi Galata Port'un halini de görmedim. AKM'yi sadece resimlerden görüyorum. Görünüş güzel. Ama içine girmek, yaşamak lazım. Ne bileyim, orada neler yapıldığını görmek lazım. Bütün bunlar temelde bence toplum korkunç bir ikileme itildi. Zaten Cumhuriyet'in her döneminde Türkiye'de değişik ve çok uçta ayrı ayrı toplumlar halinde yaşıyordu insanlar. Birbiriyle ilişkileri çok zayıftı ama bu büyük bir problem halinde yaşanmıyordu bence. Bunlar kendi içinde yaşayabilir, uzlaşabilir, birlikte yan yana yürüyebilir, hatta yakınlaştırılabilirdi. Ne yazık ki son işte iktidarın başladığı dönemden itibaren bu bir uçurum haline getirilerek bunun üzerine politika yapıldığı için biraz da bunları yaşıyoruz. Kendiliğinden yürüseydi toplum, bu kadar büyük bir trajedi, bunalım, problem haline gelmeyecekti diye düşünüyorum. Bilmem siz evet, nasıl düşünüyorsunuz? Bir tarafta ama sermayenin yani şeklinin de değişmiş olması var. Yani artık Beyoğlu'nda eskiden 90'lı yıllarda daha küçük kültür sermayesi, küçük şeyler, işletmeler, barlar, kafeler, galeriler, tiyatrolar falan ofisler varken bugün evet ofisler var. Hatta imalathaneler var. Hala daha var bildiğim kadarıyla 90'lı yıllarda. Ayakkabı imalatçıları falan yok muydu o yıllarda, böyle o eski tarihi binaların? Henüz o kadar rant değerleri çok da meydana çıkmamıştı belki ama işte şimdi sermayenin yapısında da bir değişim var. Küresel bir finans sermayesi, emlak sermayesi, inşaat, bütün bunlar alana girip çok daha büyük ölçekli çok daha büyük, kapsamlı, alışveriş, eğlence, iç içe farklı bir kültürel model bu. Farklı ya, bir fark, bir şey daha var önemli. Bu işte bu politikalar doğrudan işte inşaatla, kent alanlarıyla, tarihi dokularıyla, dokuları üzerinden müdahalelerle uygulamaya geçirildi. Yani kenti çok böyle büyük, yukarıdan tepeden hareketlerle etkileyen projeler yapıldı, uygulanıyor. İşte şimdi onlar bitmekte ve bitiyor. O da doğrudan, yani hep kente müdahaleyle yürüdü bu politikalar. İzin verilirse kapitalizm her boşluğu kendi için kullanır. Yani şimdi düşünelim, Beyoğlu'nda Yapı Kredi, Külliyesi, Salt, Meşher, Pera Müzesi, yani burjuvazinin yaptığı hoş şeyler de var. Evet. Eğer izin verilmese bu kadar kolay kolay her şeyi yıkamazlar. Bu kadar kolay kolay istediğini koyamazlar. Yani para getireceğini bildiği ve buna izin verilen, göz yummak değil, teşvik edilen bir toplum haline geldiğimiz için şeyde, burjuvazi de istediği gibi para kazanacağı her yere saldırıyor. Şeyi bu, ruhu bu çünkü. Halbuki evet, daha dizginler elde biraz daha tutulsa ve doğru yere yönlendirilse mecburuz zaten. Kapitalizm dışında bir seçenek dünya artık sunmuyor ne yazık ki bize. Ama bu kültür yoluyla işte doğrudan, artık yani şimdi değil de doğrudan devlet de işin içinde. Yani yerel yönetimlerin eliyle de oluyor yani bu işler. Yani aslında yerel yönetimin elindeki işte kültür merkezleri, mesela Tarık Zafer Tunay'a falan, Galata Kulesi falan gibi, doğrudan bunlar şimdi bakanlık tarafından bir kültür sunumu olarak bakanlığın elindeki yerler haline geldi buralar. Ve ya ilginç bir şekilde işte bu bir turizm aynı zamanda ve bir yeri markalama çalışması. Yani Galata Port'a gelecek turistleri bir şekilde buraya çekmek. Beyoğlu'nu turizm açısından cazip bir yer haline getirmek. Dolayısıyla turizm artık öyle bir güç ki burada, Beyoğlu o anlamda farklı bir yöne zaten dönüşmekteydi. Şimdi daha da turizm tarafından şekillenen bir yer olacak. Eskiden ise 90'lı yıllar çok daha karışık bir dönem değil mi? Yani turist de var kuşkusuz, çok ziyaretçisi, sürekli dışarıdan geliyor insanlar ama farklı bir kültürel üretim, farklı bir atmosfer. Kendi yaşanılan bir yerden bakılan bir yere dönüşüyor, gezilen bir yere dönüşüyor. Evet, evet. Şimdi kendi organizması vardı ve bu kendi içinde evrilebilirdi. Ama Türkiye ne yazık ki hiçbir evrime, organizmanın kendi kendine gelişmesine yer vermeyen bir ülke haline geldi. Sürekli müdahaleler, sürekli yönlendirmeler ve sürekli bu uçurumların çoğaltılması, kendi istediği doğrultuda her şeyin yapılması, bu işte toplumsal bütünlüğü de yok ediyor, kültürü de yok ediyor, kent yaşamını da yok ediyor ne yazık ki ve bunu acı bir şekilde yaşıyoruz. Senin peki bu Facebook paylaşımlarına falan mesela nasıl tepkiler alıyorsun 90'lı yıllarda? Ki Beyoğlu'nu anlattığın zaman hani böyle çok sayısız şey yaptın, paylaşım yap, bayağı bir şey paylaştın, bilgi paylaştın. Nostalji tabii, yani böyle bir yaşayan herkes için büyük bir nostalji. Hakikaten çok güzel yaşadık o yılları ve bugünkü hali görünce arkadaşlarımız, ah ne güzel yıllardı onlar. Yani sadece nostalji üzerinden yürüyen bir söylem var. Çok peki da eski yani, değil aslında. Evet, hepimizin 20 yıl önce yani hatırladığımız, bildiğimiz 30, zamanlar. 30 yıl mı? daha hemen nostaljik oldu. Yani. Nostalji evet. Demek çok böyle geçmişte kalmış, bitmiş gitmiş, böyle ahvah ettiğimiz bir durum. Oysa ki yani hani bu değerlere sahip çıkmak, bunları yaşatmaya çalışmak, yaşantının parçası olarak kılmak falan, hani bu konuda da yine de bir hassasiyet var mutlaka. Valla işte yeni belediyelerden, özellikle sosyal demokrat belediyelerden bu konuda girişimler bekliyoruz. Yapılıyor da, bunların sonuçları set vurulmazsa önlerine gelişmeleri kenti yine eski yıllarına götürmez ama bir ölçüde yakınlaştırabilir. Bunların da ipuçlarını görüyorum. Yeniden İstanbul'a gelip onları izlemek istiyorum. Evet. Bir an evvel bizler de hala hayattayız. Biz de Beyoğlu'na gitmeliyiz yani. Beyoğlu'nu evet, değil mi? Savunmalıyız bir nevi. Evet. Orada olmalıyız. Onun için Gökhan Bey sizi de bekliyoruz tekrar. Evet. Deyip evet. Haklı geleceğim. Tamam. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Evet, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu benim için de. Evet, bizim için de iyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.